tam bas, bas. W klubie będzie las, las. Hej, łapy w górę, skakuj, baby, już na rurę. Balanga jest nice, nice. Z nieba leci hajs, hajs. Startuje weekend, imprezy czas. W wieku do pełna, zatankował gaz. Więc pakujemy się do C300. Jedzie z nami ruda, smakowa jest czysta. Hej baby, czy masz jakieś plany? Wypijemy drina i pójdziemy w Stany. Wakacyjny klimat, każdy tu już czuje. Nikt tu nie zamula, ostro się baluje. Także piję, szampan się wylewa. Tego, ziomek, było tobie trzeba. Polej, polej, teraz twoja kolej. Nie przestawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Hej, łapy w górę, wstawaj, ziomek. Melanż, tego potrzebujesz. Kraków, Warszawa, Radom dziś odpada.